69. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14, więc u nas czas na serwis. Przedstawi go Krzysztof Zyblewski. Europejska tarcza powietrzna i ochrona zewnętrznych granic Unii, w tym Polska i Niemcy, będą ściśle współpracować. Nieprawidłowości w Instytucie Pamięci Narodowej. NIK zawiadomi prokuraturę. Przed gwałtownymi burzami z silnym deszczem na Pomorzu ostrzega IMGW. Polska i Niemcy będą współpracowały na rzecz europejskiego systemu obrony przeciwlotniczej. Zapowiedział to premier Donald Tusk podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Szef polskiego rządu podkreślał, że podczas polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych szczegółowo omawiano kwestie bezpieczeństwa, w tym tak zwaną żelazną kopułę nad Europą. Nasze uczestnictwo w istniejącej już inicjatywie na rzecz obrony powietrznej Europy powinno ułatwić dojście do dobrego finału, jakim byłaby ta europejska kopuła dająca europejskie bezpieczne niebo. Natomiast o szczegółach będziemy dalej dyskutować i na pewno dzisiaj lepiej się rozumiemy w tych kwestiach niż wcześniej. Kanclerz Olaf Scholz podkreślił, że Polska i Niemcy ponoszą wspólną odpowiedzialność za obronność i bezpieczeństwo Europy. A tylko razem możemy stawić czoła globalnym wyzwaniom naszych czasów, tylko razem możemy bronić bezpieczeństwa Europy i tylko razem możemy wygrać przyszłość Europy. Dlatego te kwestie są w centrum naszego planu działania. Dlatego wszystkie nasze wysiłki na rzecz budowania bliskiego partnerstwa między Niemcami a Polską mają dla nas kluczowe znaczenie. Niemcy chcą bardzo silnego polskiego głosu w Europie. Kanclerz Olaf Scholz zapewnił, że odpowiedzialność za obronność Europy dotyczy również zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła wykonanie zeszłorocznego budżetu przez Instytut Pamięci Narodowej. Kwota wydana w niegospodarny sposób szacowana jest na prawie 18 milionów złotych. Chodzi m.in. o nieprawidłowe przeznaczanie pieniędzy na najem pomieszczeń biurowych w Warszawie, mówi wiceprezes NIK-u Michał Jędrzejczyk. Wydatkowano ponad 7 700 tysięcy złotych w 2023 roku na najem pomieszczeń w nowoczesnym biurowcu w centrum Warszawy, których nie wykorzystywano do bieżącej działalności przez ponad 12 miesięcy. W jednym z biur utworzono centralny przystanek Historia, kulturalno-edukacyjny ośrodek miał zajmować się popularyzacją historii przez nowoczesne technologie. NIK jeszcze w tym tygodniu zawiadomi prokuraturę w związku z niegospodarnością 4 osób, dyrektora generalnego instytutu, 2 jego pracowników oraz ochroniarza. Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem z burzami w województwie pomorskim i we wschodnich powiatach zachodniopomorskiego. Ostrzeżenia obowiązują jeszcze przez kilka godzin, mówi Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii. Spodziewamy się sumy opadów deszczu do 45 litrów na metr kwadratowy oraz porywów wiatru w burzach maksymalnie do 60 km na godzinę. Ostrzeżenie będzie obowiązywało do godziny 18. Sprzątanie po niedawnych ulewach rozpoczęli mieszkańcy Lombardii i Doliny Aosty we Włoszech. Wiele miejscowości jest nadal odciętych od świata. Szef włoskiej ochrony cywilnej poinformował, że straż pożarna z pomocą setek ochotników przystąpiła do udrażniania dróg. W niektórych miejscach w Alpach potrwa to nawet miesiąc. Dziś w miejscowości Konie zakończona ma być ewakuacja śmigłowcami ponad 300 turystów. Po kilku dniach w mieście i okolicach udało się przywrócić dostawy wody, ale władze informują, że na razie można ją pić wyłącznie po przygotowaniu. Śmigłowcami rozwożona jest również pasza dla zwierząt. W wielu miastach i miasteczkach rozpoczęto usuwanie z ulic zalegającego błota. Znaczna część z nich jeszcze przez 3 dni będzie pozbawiona prądu. Straty szacowane są na co najmniej 6 miliardów euro. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na koniec jedna z najbardziej oczekiwanych czeskich premier filmowych tego roku. Na festiwalu w Karlowych Warach zaprezentowano Falę reżysera i scenarzysty Jerzego Madla. Film opowiada o wydarzeniach z początku inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację w 1968 roku. Na wolnach Československého rozhlasu vás vítá Milan Weiner. Fale są inspirowane prawdziwą historią redakcji zagranicznej czechosłowackiego radia. Film przedstawia dziennikarzy zdecydowanych za wszelką cenę przekazywać prawdziwe, nieocenzurowane informacje. Gdzie ta paska? Autorzy filmu wykorzystali wspomnienia ówczesnych pracowników radia, a także niepublikowane dotąd materiały archiwalne. Piosenkę towarzyszącą filmowi Jerzego Madla wykonała polsko-czeska piosenkarka Ewa Farna. Pokaż mi ten śmierć! Na karlowarskim festiwalu film został gorąco przyjęty przez publiczność. Jego premiera zakończyła się 15-minutową owacją. Do czeskich kin fale trafią w połowie sierpnia, krótko przed rocznicą inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O pogodzie było sporo w serwisie, w związku z tym spójrzmy teraz na mapę pogody, ale jeśli chodzi o temperaturę wyłącznie. No i właściwie można powiedzieć, że mamy wiosnę tego lata, chociaż czasami narzekamy na upały. Najchłodniej jest w Zakopanem, tam tylko 11 stopni, najcieplej w Terespolu 21,7 stopnia Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczna Poczta UKF. W tej chwili prawie 6 minut po godzinie 14 do 15 Państwa propozycje na antenie Trójki. Czekamy na maile, czekamy na telefony. Mogą Państwo pisać i dzwonić. UKF@polskieradio.pl lub 22,7 trójek. Propozycji naprawdę sporo dzisiaj jest, także wszystkie chyba utwory się nie zmieszczą, ale poczta jest również jutro i w czwartek, bo w wakacje od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 Muzyczna Poczta UKF na antenie Trójki. No i teraz wspomnienie z młodości naszej słuchaczki. Dzień dobry, Monika z Bydgoszczy. Ja bym chciała bardzo posłuchać takiego utworu z lat 70., który mi się kojarzy z tym, jak rano wychodzimy z mamą do przedszkola. Ja do przedszkola, mama mnie odprowadza, słuchamy Trójki i wtedy pamiętam tą piosenkę, to jest Paul McCartney, Monkberry Moon Delight, i do dzisiaj wspominam te dziwne dźwięki, które Paul McCartney tam wydobywa z siebie. Bardzo bym chętnie tego posłuchała teraz. Mongbear Blondy Lights i Paul i Linda McCartneyowie w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek UKF małpopolskiradio.pl. To może teraz piosenka z naszego maila. Pan Darek z Bydgoszczy pozdrawia Państwa i prosi o nagranie Madony Time Stood Still. Muzycznej poczcie UKF, Time Stood Still i Madonna. 22 i 7 trójek. Tu Emilka, chciałabym zaproponować odlotową piosenkę dla wszystkich emerytów, którzy w tym roku właśnie odchodzą na takie wakacje mega. Może to być coś z repertuaru Marka Grechuty, Czesława Niemena, tudzież raz, dwa, trzy, albo do wyboru. Pozostawiam decyzję do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo. Do widzenia. W związku z tym wybraliśmy piosenkę chyba najbardziej odpowiednią do tego zamówienia. Marek Grechuta, Jeszcze pożyjemy. Mały jest kraj, wszystko wszystkim wydaje się uboższe. Piękny jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się najmłodsze.

Witam Państwa, Dariusz Szpakowski, Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy, płaci mniej, jest! Kupił taniej, proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Nowość! KFC Pizza Twisters! Zakręć wszystkimi smakami! KFC Pizza Twisters! Tylko teraz! Tylko w KFC! Na atak migreny sprawdzonym rozwiązaniem są silne leki z grupy tryptanów. Do tej pory dostępne na receptę, ale teraz jest Dezamigren. Tryptan dostępny bez recepty. Dezamigren leczy bóle głowy związane z ostrymi napadami migreny już po 30 minutach. Dezamigren. Bez migreny, bez recepty. Tabletki powlekane 12,5 mg amotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak się ekscytować, to mistrzowskimi ofertami Allegro Days. Tylko do niedzieli łap promocję do minus 40% na szeroki wybór produktów z różnych kategorii. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Minęła 14.30, więc w Trójce czas na spotkanie z Agnieszką Obszańską. Terra Cultura. Hasło wywoławcze na dziś: Avant Art. To festiwal, na którym przeplatają się muzyka ze sztukami wizualnymi i awangarda z artystyczno-muzycznym eksperymentem. Festiwal, który przyzwyczaił nas do tego, że w jego kontekście odwiedzamy w Polsce dwa miasta: Wrocław i Warszawę. A teraz rozszerza swoje pole oddziaływania na inne miasta. Jakie? O tym za chwilę, ale zacznijmy od samego pomysłu na festiwal. Avant Art od 17 lat jest we Wrocławiu, od 8 lat w Warszawie. Mamy też międzynarodową edycję w Berlinie. Też fundacja i festiwal realizuje bardzo, bardzo dużo projektów zagranicznych. Mieliśmy też edycję w Rydze, w Wilnie, we Francji, w Kioto. A my po prostu mamy taki pomysł, żeby za bardzo ten festiwal nie rozwijał się do góry, a bardziej w boki. Krótko mówiąc, my jako festiwal dedykujemy to, co prezentujemy Państwu w kierunku sztuki nie mainstreamowej, awangardowej, eksperymentalnej, jakiejś tam poszukującej. To jest nie tylko muzyka, ale filmy, sztuka wizualna, edukacja, bardzo wiele różnych rzeczy robimy, ale oczywiście muzyka jest najważniejsza, więc krótko mówiąc, trochę się rozciągamy jak na fitnessie i próbujemy znaleźć publiczność nierozpaczliwie, robiąc coraz większe eventy, na przykład w Warszawie, tylko właśnie poszerzając naszą publiczność o nowe miasta. Mówi Kostas Georgakopoulos, organizator festiwalu. Mamy ogromne szczęście, bo ja bardzo dobrze znam Wałbrzych i z Kasią, która jest dyrektorką festiwalu, myśleliśmy o tym, żeby zrobić tam edycję już naprawdę od kilku lat. I jest edycja w Wałbrzychu, bardzo się cieszymy. Później dodatkowe wydarzenia w Legnicy. Więc krótko mówiąc, Avant Art jest w regionie, jest na Dolnym Śląsku, jesteśmy w Wałbrzychu, w Legnicy. W Legnicy od 26 do 31 lipca i tam zmierzymy się z wydarzeniami specjalnymi i towarzyszącymi temu, co będzie się działo w Legnicy. Bo to w Legnicy mamy tę główną, nową edycję festiwalu, na którą zapraszamy już niebawem, bo od piątku. A czego możemy się spodziewać na miejscu? Dla nas, mimo że bardzo kocham publiczność i wrocławską, i warszawską, wydaje się, że w tej chwili dla mnie bardziej istotne jest, żeby kolejne 100 osób czy 200 na Avant Art to byli właśnie ludzie z mniejszych miast. W Wałbrzychu robimy trochę muzyki, zaprosiliśmy naszych przyjaciół. Jest głównie, właściwie w całości jest polska muzyka i to jest też super, że zapraszamy polskich artystów do Wałbrzycha. To są oczywiście bardzo specjalni artyści i wyjątkowej klasy jakości, bo robimy sporo polskiego jazzu. Czy Piotr Damasiewicz, czy Kuba Janicki, czy Wojtek Mazolewski, czy Marek Pospieszalski, jego oktet. No to już jest średnie pokolenie polskiego post-jazzu. No ale wielkie, wspaniałe nazwiska. Ale mamy też kolejnego dnia, bo myślę o pierwszym dniu, piątek, 5 lipca, ale 6 lipca mamy troszkę inne granie, bo zagrają na Avant-Art takie projekty jak Daniel Szwed, znany doskonale z projektu BNTT, czy zespół Marmur. To jest taki duet dwóch bardzo znanych polskich muzyków sceny niezależnej, bo myślę o Maciu Morettim i Arturze Rumińskim, czy zespół Zdrój z Wrocławia, bardzo fajny duet polsko-holenderski. Ale muzyka to oczywiście nie wszystko. W Wałbrzychu równie ważne są wydarzenia performatywne i samo miejsce, gdzie Avant Art się pojawi. Czyli? Wałbrzych to jest bardzo specjalne miejsce, bardzo nam bliskie, ale też jego historia jest, myślę, dla większości z nas znana. Miejsce świetne, stara kopalnia, rewitalizowane miejsce oczywiście, które była kiedyś kopalnią. W tej przestrzeni również BWA, wałbrzyskie BWA i tam się odbywają właściwie wszystkie, oprócz pokazów filmowych, nasze wydarzenia w ramach Avant Art Festival Wałbrzych. No świetne miejsce, bardzo się cieszymy. Zresztą stara kopalnia jest współorganizatorem naszej edycji wałbrzyskiej i dla nas bardzo ważny partner. Są dwie rzeczy bardzo ważne. To jest publiczność z Wałbrzycha i publiczność spoza Wałbrzyska, która może się zmiksować i stworzyć pewną rodzaju energię, to jest istotna dla tych ludzi. Tworzenie pewnej wspólnotowości jest dla nas bardzo, bardzo ważna. Oprócz muzyki robimy też open call, robimy od wielu lat taki konkurs dla młodych artystów i również w Wałbrzychu taki konkurs robimy, a wcześniej robimy bardzo ciekawą rzecz BWA, za chwilę powiem, gdzie odbywa się w ogóle festiwal, bo taki projekt pokazu mody, bardzo specjalny, się nazywa No Przesada i to jest 10 modeli, projekt Martyny Koniecznej, taka industrialna, postindustrialna, z koncertem Daisy Ray, to jest jedyna artystka spoza Polski, świetna artystka z Belgii. No i mamy też, co muszę powiedzieć, projekt filmowy z Dolnośląskim Centrum Filmowym, naszym bardzo ważnym partnerem. Robimy przegląd filmowy w kinie Apollo, więc taki oto program. Wszystkie szczegóły na naszej stronie, na Facebooku. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam ja. Festiwal Avant Art po raz pierwszy w Wałbrzychu od 5 do 7 lipca i tam zmierzymy się z koncertami i częścią performatywną, a poszczegóły odsyłam na media społecznościowe festiwalu. Wystarczy po prostu wpisać hasło Avant Art. W kolejną kulturalną podróż Agnieszka Obszańska zabierze Państwa już jutro o tej samej porze. Muzyczna Poczta UKF. Jeszcze przez mniej więcej 25 minut na antenie Trójki Państwa propozycje i kiedy zobaczyłem, że telefon pojawił się z prośbą o tę formację, pomyślałem sobie, jak za dawnych lat. Dzień dobry, Kazimierz. Bardzo proszę o utwór I'm Not In Love zespołu 10cc. Wspaniałe lata, które kiedyś już niestety minęły. Just a silly phase I'm going through, and just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. It's because Not in Love i grupa Ten CC to był naprawdę absolutnie wielki przebój. Czasami jeszcze powraca gdzieniegdzie podczas różnych produkcji filmowych. Teraz będzie troszkę żwawiej. UKF@polskieradio.pl. Krzysztof napisał dla wszystkich koleżanek i kolegów z liceum z lat 82-86. Proszę o utwór Sex Pistols, God Save the Queen. Zawsze były świetne wakacje. Potential hate bomb. God Save the Queen i grupa Sex Pistols w muzycznej poczcie UKF. A swoją drogą cytat z tej piosenki znalazł się na niejednej ramonesce podczas imprez i koncertów. No Future. 22.73 UKF, małpa polskie radio.pl. Było Learning to Fly, będzie... Witam, Michał Fitz z tej strony. Dla mnie bym poprosił Foo Fighters Learning to Fly. No jest to doskonała piosenka na podróż. Learn to Fly... Foo Fighters. Fly i Foo Fighters w muzycznej poczcie UKF. W trójce do godziny 15 jeszcze w muzycznej poczcie zmieszczą się dwa nagrania. Słuchacz napisał, że nie wierzę, że państwo zapomnieli o Boat on the River grupy Styx. my boat on the river. I need to go down, I need to come down. Take me back to my boat on the river, and I won't cry out anymore. Time stands still as I gaze in the water. She eases me down, touching me gently with the waters that flow past my boat on the river, so I don't cry out anymore. Oh, the river is wide, the river it touches my life like the waves on the sand. And all roads lead to Tranquility Bay, where the frown on my face disappears. Take me down to my boat on the river, and I won't cry out down to my boat on the river. I need to go down. Won't you let me go down? Take me back to my boat on the river, and I won't cry out anymore. And I won't cry out anymore. Boat on the River i grupa Styx w muzycznej poczcie UKF. I w poczcie właściwie to już wszystko. My już dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Rafał Łodziński, Tomasz Żonda. Za chwilę największy fan Bruce'a Springsteena w Polsce, czyli Mariusz Owczarek i w tonacji trójki. Chociaż Mariusz zarzekał się, że dzisiaj Springsteena nie będzie. A u nas będzie zespół, którego też dawno nie słyszeliśmy, w dużym fragmencie swojego przeboju. Witam trójkę serdecznie. Arkadiusz ze Starogardu Gdańskiego. No, proponuję utwór zespołu Budgie. Time... to remember, czas, który warto zapamiętać. Nie wiem czemu, no tak mi się skojarzyło. Jest to muzyka z moich młodych lat i myślę, że będzie całkiem fajnie pasowała do dzisiejszego dnia. Thank you.